pàdé. Ekabonanga mwana mama tumbu na mileli bolingo na yo sokete mobali kitoko na lingani nalenga kibiso mpona kosuwa ye na batela ye lokola liki ya ngando soki lipasuki nga na weyo tokendeki na Vatican tokutani na pape Jean Paul de abenisa bolingo ango tolekaki na Angleterre Paya Reine Elizabeth, na sengi epuro na pesi na natisa yo. Na mitonge lianga chato, na kaja mote mana ye bebe kituku. Azamu balia yambo amarka mote mananga. Il appartient à moi, mama ya bandangu. Azamu balia yambo amarka mote mananga. Il appartient à moi, mama. Marie de Combo Salakeba, Vicky Dondo la Belle et Sine.